श्लोक संख्या एकादश आठवां अध्याय इज इट नहीं आठवां अध्याय हाँ करेक्ट अष्टम अध्याय श्री नहीं इट्स नॉट श्री सुतः उवाच उपधाय वचः तस्याः भगवान् भक्त वत्सलः अपांडवम् इदम् कर्तुम् द्रोणौ अस्त्रम् अबुध्यत् सुत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपांडवमिदं कर्तुम् द्रोणोरस्त्रम् अबुध्यत सुत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपांडवमिदं कर्तुम् द्रोणोरस्त्रम् अबुध्यत सुत गोस्वामी ने कहा उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तात्पर्य भगवान सभी तरह से निष्पक्ष है तो भी वे अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्त कुल था अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसीलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए जो भक्तों का आदर्श कुल था। भगवान श्री कृष्ण निष्पक्ष निरपेक्ष इसके बारे में भगवद गीता भगवान कृष्ण क्या कहते हैं समोहम सार्वभूतेषु नमे द्वेषो स्थिनाक्रिय भगवान कहते हैं मैं सभी प्राणी से समान दृष्टिकोण करता हूं और कोई मेरा किसी को मैं द्वेष नहीं करता हूं किसी को मैं विशेष प्रेम नहीं करता हूं। उसके बाद भगवान क्या बोलते हैं ये भजन्ते च माम भक्त्या मै ते तेषु चाभ्याम। इसका मतलब कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे भक्त है वे मेरे अत्यंत प्रिय है। अरे कृष्ण भगवान जो बोलते है वो पूरा सच है ना। भगवान एक वचन नहीं बोलते कि कोई मेरे विशेष प्रिय नहीं है, मैं सबको समबुद्धि से ही देखता हूं। और दूसरा वचन बोलते हैं लेकिन मेरे भक्त मेरे विशेष प्रिय है। तो कैसे दोनों वचन सच हो सकते हैं? इस तात्पर्य से हम इस रहस्य का समाधान देते हैं। भगवान भक्तवत्सल, भगवान विशेषकर इनके भक्तों को वात्सल्य देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं सुहृदम सार्वभूतानम, वे सब जीव के परम मित्र है सुहृद। तो कृष्ण भगवान विशेषकर पांडवों का वंश अनुकूल भाव से व्यवहार किए थे, क्योंकि इस व्यवहार से इस पांडवों का समर्थन करने से भगवान श्री कृष्ण भक्तों और अभक्तों दोनों के हित खड़े हैं, दोनों का हित होते हैं। यदि दुर्योधन राज सिंहासन बैठने चलते हैं, यदि भगवान पांडवों के द्वारा दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के विनाश नहीं किया, तो दुर्योधन का विचार में यदि भगवान नहीं किया दुर्योधन का विचार में ऐसा अच्छा होता, वो दुर्योधन की इच्छा थी इसलिए दुर्योधन तो युद्ध किए थे। परंतु वास्तव में दुर्योधन का सनातन कल्याण के लिए अच्छा था कि दुर्योधन उस राज सिंहासन से बहिष्कृत हुआ। जैसे एक कहानी है, राजपुत्र जीवो, वो एक साधु तो एक राजपुत्र को देखा और उसको बोले तुम जीवित रहो। और उसके बाद देखा एक ब्रह्मचारी, उसको बोला तो अभी तुरंत मार जाओ। फिर देखा एक कसाई वाला, उसको बताया तो जीवो मा मारो, तो जीवित मार रहो और मारन भी नहीं हो तो और एक भक्त को देखा तो जीवो वा मारो वा, तो तुम जीवित रह सकते या अभी मर जा सकते, इसका मतलब क्या है? वो राजपुत्र अभी विशाल भौतिक सुख मिलते लेकिन उसका मरण के बाद उसका फल बहुत खराब होगा, इसलिए तुम ऐसे जीवित रहो क्योंकि बाद में वो फल जो मिलेगा वो बहुत खराब होगा। फिर एक ब्रह्मचारी को देखो, उसको बताए तो अभी मर जाओ क्योंकि उसका जीवन में क्या है, तपस्या ना ब्रह्मचार्य ना बहुत तपस्या बहुत कष्ट होता है उसका जीवन में, लेकिन वो तपस्या करने से मरण के बाद उसका फल बहुत अच्छा होगा, इसलिए वो साधु आशीर्वाद दिया ब्रह्मचारी को, तो अभी मार जाओ। और एक कसाई को देगा, उसको जीवित मत रहो क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत खराब है और तुम बहुत बहुत प्राणियों को बहुत बहुत कष्ट देते हैं, तो जीवित मत रहो और मरण भी नहीं तुम्हारा, मर मत जाओ क्योंकि मरण के बाद जो फल जो मिलेगा वो बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत खराब होगा। और एक भक्त को देखकर तो यहाँ रहो, जीवित रहो या मर जाओ तो तुम्हारे लिए एक ही है, क्योंकि भक्तजन यहाँ पर इस स्थिति में इस दुनिया में कृष्ण प्रेम सुख सदैव आस्वादन करते हैं, और मरण के बाद कृष्ण प्रेम सुख आस्वादन करते हैं, दोनों स्थिति अच्छी है। तो इसलिए दुर्योधन का मरण भीमसेन का हाथ से दुर्योधन के लिए अनुकूल था, क्योंकि उससे वो सब पाप जो किए हो उस वो सभी फल से मुक्त हो जाता। सब सैनिक, सब योद्ध जो कुरुक्षेत्र में भगवान के समक्ष मृत्यु प्राप्त हुए, सब भगवान का आशीर्वाद से मुक्त हो गया। ऐसे है, भगवान का एक गुण है जो काल्पनिक भगवान ऐसे नहीं कर सकते, कि जो भगवान के समक्ष में मृत्यु प्राप्त होते है तो मुक्ति मिलती है। किस प्रकार मुक्ति? और कल मैंने सुना था श्रील प्रभुपाद का एक, नहीं नहीं वो वेद व्यास में पढ़ता था, कि एक भक्त प्रभुपाद से पूछे कि जो भगवान के सामने मृत्यु प्राप्त होते या हिरण्यकशिपु जैसे एक भक्त के पिता होने के कारण से मुक्ति मिलते हैं, उसका मतलब क्या है, किस प्रकार मुक्ति? प्रभुपाद ने कहा कि वो मानव जीवन मिलते जिसमें अवसर होते हैं भक्ति करने के लिए। तो दुर्योधन के लिए अनुकूल था मृत्यु प्राप्त होना, दुर्योधन का विचार में वो अनुकूल नहीं था, परंतु वास्तव में दुर्योधन का परम हित के लिए श्री कृष्ण व्यवस्था की, जिससे दुर्योधन और उनके सभी भाई कितने भाई दुर्योधन के एक सौ भाई गंधारी के कितने पुत्र थे? 100। और दुर्योधन के कितने भाई? 100। एक और भाई था दूसरा धृतराष्ट्र के दूसरी पत्नी के द्वारा, आधा भाई ऐसे, हाफ ब्रदर। तो सब मार गए भगवान के समक्ष, उनका विचार में वो अच्छा नहीं था, लेकिन अच्छा था और सब प्रजाओं के लिए भी अच्छा था, क्योंकि युधिष्ठिर के शासन में परिस्थिति अनुकूल होती कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो भगवान इनके भक्तों को विशेष प्रीति करने से उनका वचन समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, इसका अर्थ हम समझ सकते। इसका मतलब नहीं है कि भगवान सिर्फ देखते ही सब कुछ पूरा उदासीन होते हैं और कुछ लोग स्वर्ग जाते हैं, कुछ लोग नरक जाते हैं, कुछ लोग मुक्त होते हैं और ज्यादा लोग तो भव बंधित होते हैं। नहीं, भगवान सबको समभाव करते हैं। कैसे? सुहृदम सर्वभूतानम, भगवान सबके परम सुहृद, भगवान सबके परम कल्याण चाहते, और इसलिए भगवान यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदा मानम सृजामि अहम परित्राणाय साधुनम विनाशयत दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान बार बार इस भौतिक जगत में आते हैं। जब जब धर्म ग्लानी होते हैं वो असुर गण का संहार करने के लिए, साधु गण का उद्धार करने के लिए, धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान हर एक युग में आविर्भूत होते हैं। और इस प्रकार भक्तों अभक्तों दोनों का कल्याण आविष्कार करते हैं। तो इस प्रकार इस तात्पर्य से हम समझ सकते हैं तो कैसे वो द्विधा जो है भगवद गीता में सर्वहम समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, ये भजन्ति च मां भक्त्या मयि चैतेषु चाप्यहम्। कैसे वो द्विधा है कि भगवान कृष्ण कहते हैं मैं किसी के प्रिय नहीं हूँ, किसी को शत्रु नहीं हूँ, मैं सबको समभाव करता हूँ और मेरे भक्तों को विशेष प्रीति करता हूँ। तो इस द्विधा जो है इसका समाधान हम मिलते हैं भक्तवत्सल, भगवान भक्तवत्सल। इस शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान सबके परम बंधु है, परम पिता है, परम आश्रय है, परम आश्रय है, एक ही आश्रय है। नित्य चरण बिना आर नहीं कौन आश्रय, नित्यानंद के चरण के बिना कोई आश्रय नहीं है। तो उत्तरा अपना पुत्र की रक्षा करना चाहते थे, परंतु वे स्वयं परीक्षित गर्भस्थित शिशु परीक्षित की रक्षा नहीं कर सकते। वो श्लोक क्या है प्रहलाद की स्तुति, तालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह, हे नृसिंह भगवान अगर आपका स्वीकार नहीं हो तो माता पिता उनके बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। तो इसी स्थिति में उत्तरा पूरा असहाय थी, इसलिए भगवान कृष्ण के चरण में प्रार्थना की, हे भगवान इस ब्रह्मास्त्र से यदि मैं मार जाऊंगी तो ठीक है, लेकिन मेरे शिशु गर्भस्थित शिशु को रक्षा करो, क्योंकि एक माता उसकी शिशु को वत्सलता करते हैं वो स्वाभाविक है। लेकिन उत्तरा तो परम भक्ति माती थी और उनमें देहात्म बुद्धि नहीं थी कि कि मैं इस शरीर हूं और इस शिशु मेरा है, वो बुद्धि नहीं थी। वे विशेष वात्सल्य किए वो शिशु को, क्योंकि वो शिशु पांडव कुल का अंतिम बीज था और पांडव कुल पूरा भक्तिमान सब पांडव, और कि वो गर्भस्थित शिशु तो बाद में युधिष्ठिर जैसे प्रजाओं का शासन करेगा, तो वो उत्तरा की इच्छा थी और इसलिए भगवान कृष्ण से प्रार्थना की वो कि किसी माता तो आपने शिशु के प्रति वात्सल्य भाव करेगी तो वो स्वाभाविक है, परंतु उत्तरा का वात्सल्य में देहात्म बुद्धि जनित वात्सल्य नहीं था, वो भक्ति भाव से वात्सल्य भाव हुए। और भगवान कृष्ण भी चाहते हैं कि इनके भक्तों की रक्षा हो जाए, इनके भक्तों का जय हो जाए, इनके भक्तों समाज के नेताओं होंगे जिससे प्रजाओं भक्ति का मार्गदर्शन मिल सकते। तो उत्तरा चाहती थी कि उनका शिशु रक्षित हो जाए, और इस प्रकार गृहस्थ जीवन में भक्तों जो वात्सल्य भाव से उनके बच्चे का लालन पालन करते हैं तो वो साधारण देहात्म बुद्धि से नहीं है, वो भक्ति भाव से होते हैं। शिशु बच्चे का लालन पालन करना चाहिए जिससे वे इस दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके पुनः किसी गर्भ में प्रवेश नहीं करेगा। इस मानव जन्म श्रेष्ठ अवसर है, एक ही अवसर है भगवान की भक्ति करने से, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, इस घर संसार से मुक्त होना और कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त करना। तो गृहस्थ जीवन में भक्तों जो पूरा ध्यान से उनके बच्चे का लालन पालन करते हैं तो कहते हैं जैसे वो सब साधारण लोग भी करते हैं, परंतु भक्तों के उद्देश्य एक ही नहीं है। अब भक्तों किस लिए उनके बच्चों के लालन पालन करते हैं? तो जैसे कुत्ते भी आए, सुआ भी सुआ का बच्चा का लालन पालन करते, सुए के बच्चे एक तो नहीं है, हम दो हमारे साठ आठ एक बार इतना ज्यादा होते। तो कुछ माताएं अभी योग करते तो मेरे इतने बच्चे है, मुझे कैसे करने, तो देखो सुअ के एक बार सुई तो एक बार सात आठ नौ होते, लेकिन वो एक भी तो भक्त नहीं होगा। तो Samanyata is bhautik vatsalya bhav to pura mayek hota. Aham mameti, main hoon aur ye mere sab kutumb hai. To aise sochna mayek hai. Parantu grihaston is prakar unke bacche ka lalan palan karte hai. तो ऐसा समझते कि भगवान हमको एक भक्त प्रदान किया जिनका लालन पालन करने से जिसको प्रशिक्षण देने से वे धीरे धीरे पूरा भक्तिमान हो जाएगा. ऐसा होते हैं कि शुची नाम श्रीमताम गई है योग प्रश्न भिजाए थे. किस प्रकार जीव एक भक्ति माती माता के गर्भ में प्रवेश करते तो सब परीक्षित महाराज जैसे नहीं होंगे क्योंकि सब माता तो उत्तरा के स्तर पर नहीं है. परंतु ऐसे बहुत भक्त है कृष्ण के भक्त जो एक जन्म में तो पूरी शुद्धता प्राप्त नहीं करके इस पृथ्वी पर वापस आना चाहते हैं जिससे वे और भी भक्ति करने से भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते. तो यदि माता और पिता गंभीरत्व से भक्ति करते हैं तो भगवान का विशेष प्रदान होगा. ऐसे जीव जो पूर्व जन्म से भक्ति में उन्नत है तो और इसलिए गृहस्थ भक्तों का एक कर्तव्य है बच्चे को फायदा देना. भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं धर्माविरुद्ध हो भूतेषु कामोस्मि भरतार्षभ. वो काम साध सामान्यतः काम हमारे सबसे बड़ा शत्रु है. काम से क्रोध आते हैं उससे लोभ काम क्रोध लोभ है और ये सबों के द्वारा त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम आत्मनः कामस् क्रोधस् तथा लोभस् तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्. नरक के तीन मुख्य द्वार है काम क्रोध और लोभ. इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये तीनों पूरा त्याग करना चाहिए. परंतु भगवान और भी कहते हैं कि वो काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है जो धर्म के अनुसार है वो श्री कृष्ण का एक अभिव्यक्ति है. तो इस प्रकार यदि गृहस्थ भक्तों भक्त पूर्वजन्म से भक्तों को जन्म देंगे वो एक सेवा है. श्रील प्रभुपाद एक प्रवचन में इस मंतव्य किया कि उनके एक विरक्त भक्त थे हरिदास हरिदास ठाकुर नहीं छोटा हरिदास जो वैरागी थे. तो फिर भी एक बार एक दूसरा भक्त भगवान आचार्य की याचना से सबसे उत्तम चाव मंगल्य एक साध्वी वृद्ध भक्तिमाती साध्वी से क्योंकि भगवान आचार्य हरिदास को बताए कि वो माधवी देवी के पास सबसे उत्तम चल है, और मैं आज चैतन्य महाप्रभु का आमंत्रण किया था मध्यान्ह भिक्षा करने के लिए, तो उसी चल माधवी देवी से भिक्षा मांग लो। तो छोटा हरिदास वैसे किया, परंतु उस समय से चैतन्य महाप्रभु वो हरिदास से उनके भक्त मंडली से बहिष्कृत किया। वो बोलते तो उसको आना मत दो, क्यों? क्योंकि वे स्त्री संख्या है, इतना खड़ा चैतन्य महाप्रभु। यदि कोई वैरागी हो तो पूरा वैराग्य करना चाहिए। परंतु दूसरी घटना थी कि चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त शिवानंद से चैतन्य महाप्रभु को बताए कि मेरी धर्म पत्नी गर्भित है, और चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छा है, वो लड़का होगा उसको नाम फुरीदास रख दो। तो एक घटना में वो वैरागी का पूरा शासन दिया था, केवल एक साध्वी वृद्धा माता जी से बात करने के लिए, और गृहस्थ भक्त जो उनकी पत्नी को गर्भित किए हैं उनको अभिनंदन किया। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे मंतव्य किया कि सबके आचरण यथा आश्रम यथा वर्ण होने चाहिए, और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद कही बा मनु संहिता से इस वचन बताए कि पुत्रार्थे क्रियते भार्या। तो विवाह करना का क्या उद्देश्य है? भार्या का पाणी ग्रहण करने का क्या उद्देश्य है? पुत्र को जन्म देने के लिए। मैं लंदन में था जब प्रथम इस्कॉन में जुड़ी हुआ था, और एक गृहस्थ भक्त मुझको बताया कि श्रील प्रभुपाद वो गृहस्थ भक्त को बताए कि तुम अभी तो एक साल हो गया है शादी से, तो पुत्र कहाँ है, बच्चा कहाँ है? श्रील प्रभुपाद ऐसे आशा किया कि इनके गृहस्थ भक्तों के बहुत पुत्र होंगे, विशेषकर पुत्र होंगे, किसलिए? जिससे वे पूरी पृथ्वी में प्रचार, भविष्य में वे प्रचार करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद ऐसी योजना थी। तो एक भूल धारणा है, और बड़ा भूल है कि कुछ गृहस्थ भक्त सोचते हैं कि ये सब गीता में श्री कृष्ण असक्त अनभिश्वंग पुत्र दार गृहादिशु, आसक्ति पुत्रों गृह पत्नी से, वो सब मायक है। तो मायक हो सकते हैं, परंतु यदि हम भक्ति भाव से पत्नी कुटुंबों सबका पालन करेंगे, यदि हम भक्ति भाव देने से ये सब गृह कार्य करेंगे, तो वो माइक नहीं है। यदि हम बोलते हैं कि सब गृहस्थ तो पूरा माया में तन्मय हो, वो अपराध हो जाएगा भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति, और सब भक्तिमान आजकल के सब भक्तिमान गृहस्थों के प्रति भी। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है और भक्ति विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, वे सब भी ऐसे बताए, गृह बाबा नाते ठाके हा गौरंग बोले ठाके नरोत्तम मागे था रसंग गृह ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको। तो अच्छा हो ब्रह्मचारी होना और ऐसे पूरा जीवन समर्पित है, सब गृह कार्य का चिंतन करने का कोई जरूरत नहीं है। परंतु भगवान सब की भक्ति को देखते, वो भगवान नहीं बोलते कि मेरे धाम में खाली ब्रह्मचारी आ सकते, कोई गृहस्थ नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर वापस जाना है और फिर दूसरा जन्म लेने है, और उस जन्म में वैराग्य होना चाहिए, भगवान ऐसे नहीं कहते। तो भक्ति में शुद्ध भाव होने चाहिए और गृहस्थों तो इनके कुटुंबों को पड़ोसियों को प्रचार करना चाहिए, जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है थारो ए देश। तो इस उपदेश भगवान चैतन्य महाप्रभु किसको बताए, कौन? कुर्मा ब्राह्मण वो क्या, वो वैरागी या क्या गृहस्थ? चैतन्य महाप्रभु के साथ चलना चाहते कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मिलकर सोचने लगे कि ये सब संसारिक जीवन पूरी माया है। तो चैतन्य महाप्रभु को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु मत कहो ऐसे बोले, तो घर में रहो और अपना गांव में कृष्ण भक्ति प्रचार करो। तो ऐसे हम चाहते हैं कि भरूच में, अंकलेश्वर में और सूरत में और सभी जगह जिससे हम सब आया है, तो आप जो यहाँ उपस्थित है जो ज्यादातर गृहस्थ भक्त है, तो गृहस्थों के बीच आप प्रचार करो। कितने गृहस्थ है भरूच में, पूरा जनसंख्या कितना है भरूच का? 5 लाख, 6 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। और 3 लाख में कितना ब्रह्मचारी है और सब गृहस्थ है, बच्चे भी गृहस्थ, मतलब गृह में रहते हैं ना, वे भी गृहस्थ, शायद उनमें हम कुछ ब्रह्मचारी बनेंगे, लेकिन अभी तक गृहस्थ है। तो गृहस्थों के बीच में प्रचार करो और इस प्रकार भक्तवत्सला भगवान जो इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं बहुत संतुष्ट होंगे। तो आपको परमहंस गृहस्थ भक्त होने चाहिए, इस प्रकार आधा भक्ति उससे चैतन्य महाप्रभु तो पूरे प्रसन्न नहीं होंगे। तो आपका गृह कार्य पूरी जिम्मेदारी लेके करो और साथ साथ कृष्ण की शुद्ध भक्ति अनुशीलन करो। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आपको पूरा वात्सल्य भाव से पालन करेंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. To dubara bolo, Radhesh Prabhu, kal books, distribution, kitna tha, Hindi mein bolo, sab mangalati mein upastit nahi the, sab nahi sun. Book distribution acha tha, aur pura ground bara tha, nahi? बहुत सारे पब्लिक आए हैं, पीछे पीछे कुछ लोग खड़े रहे थे. कितने प्लेट प्रसाद वितरित हुए? और काफी था सबके लिए.